bardzo nastrojowo. A tu proszę, nadszedł czas na mało obiektywną godzinę koncertową. Etiuda numer 2 Witolda Lutosławskiego na początek tej płyty. To był 7 maja 2014 roku, Berlińska Filharmonia, a potem płyta Jazz at Berlin Philharmonic Part 3, część trzecia tego spotkania jazzowego w Filharmonii. Leszek Możdżer na fortepianie, jak Państwo słyszeli, ale potem pojawią się także jego przyjaciele. Lars Danielsson, kontrabas, wiolonczela, Zohar Fresco, instrumenty perkusyjne i Atom String Quartet. Dawid Lubowicz i Mateusz Smoczyński, skrzypce, Michał Zaborski, altówka, Polska, Krzysztof Lęczowski, wiolonczela. Bo wybieramy się dzisiaj na ten koncert. Leszek Możdżer and Friends. Thank you. Thank you. Thank you.

Leszek Możdżer, Lars Danielsson, Zoar Fresco. No i także Atom String Quartet w składzie Dawid Lubowicz, Mateusz Smoczyński, Michał Zaborski, Krzysztof Lęczowski. Na koncercie Leszek Możdżer and Friends Jazz at Berlin Philharmonic Part 3 z 2014 roku. No i tak się kończy nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Słyszymy się z wtorku na środę w audycji Teraz Polskiej, a nawet już wcześniej, bo pod nieobecność Tomasza Rządy mam zaszczyt poprowadzić także jego audycję Trójka Rząda Debiutów w poniedziałek o 13.30. To jeszcze jeden utwór na do usłyszenia, a po czwartej Mikrokosmos i Grzegorz Zembrowski. Mariusz Owczarek, do usłyszenia w Trójce.